10. Pora Anfal surasining 41. oyatidan boshlanadi. Agar Allohga va ajrim kuni ikki qo'shin to'qnashgan kuni bandamiz Muhammadga nozil qilgan narsamizga iymon keltirgan bo'lsangiz, bilib qo'yingizki, o'lja qilib olgan narsalaringizning 5dan 1i Allohga, Rasulga, qarindoshlari, yetimlar, miskinlar va musofirlarga tegishlidir. Alloh har narsaga qodirdir. Qaysiki sizlar Madinaga yaqinroq tomonda, ular mushriklar uzoqroq tomonda, otliqlar esa sizlardan pastroqda edilar. Agar mushriklar bilan va'dalashganingizda ham baribir va'da joyi va vaqtida kelisha olmagan bo'lurdingiz. Lekin Alloh jang sababli xaloq bo'lganlar ham hujjat bilan xaloq bo'lishlari, tirik qolganlar ham hujjat bilan tirik qolishlari uchun bo'ladigan ishni, taqdirni tamomiga yetkazish maqsadida yov bilan tasodifan to'qnashtirib qo'ydi. Albatta Alloh eshituvchi va biluvchidir. Tushingizda Alloh ularni sizga oshchilik qilib ko'rsatganini eslang. Agar ularni sizga ko'pchilik qilib ko'rsatganda edi, sizlar sustlashib qolgan va bu ish jang to'g'risida nizolashgan bo'lur edingiz. Lekin Alloh sizlarni bundan salomat qildi. Albatta, u sinalar dillardagi sirlarni biluvchidir. Bo'ladigan ish taqdirni ro'yobga chiqarish uchun yov bilan to'qnashganingizda ko'zingizga ularni oschilik qilib ko'rsatgani va ularning ko'zlariga sizlarni oschilik qilib ko'rsatganini eslang. Barcha ishlar Allohga qaytarildi. Ey iymon keltirganlar, biror to'daga to'qnash kelsangiz, sabot va matonat bilan turingiz va Allohni ko'p yod etingiz, shoyat shunda najot topsangiz. Allohga va Rasuliga itoat qilingiz va nizolashmangiz. Aks holda sustlashib ketursiz va shamolingiz, obro'yingiz ketib qolur. Sabr qilingiz. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. O'z yurtlaridan kibr va riyokorlik bilan chiqqan va Allohning yo'lidan to'sadiganlar kabi bo'lmangiz. Alloh ularning qilayotgan ishlarini qamrab hisobga oluvchidir. O'shanda shayton ularga, mushriklarga qilayotgan ishlarini ziynatli qilib ko'rsatib, bu kun odamlar ichida sizlarga g'olib keladigani yo'q. Mana men yoningizdadirman, dedi. Ikki to'p lashkarlar to'qnashganda esa shayton ortiga chekinib, men sizlardan bezorman. Men sizlar ko'rmagan narsani ko'ryapman. Men Allohdan qo'rqaman. Alloh jazosi qattiq zotdir, dedi. Munofiqlar va dillarida illat bor kimsalar, ana u musulmonlarni o'z dinlari mag'rurlantirib qo'yibdi, deb yurganlarini eslang. Kimki Allohga tavakkul etsa, u inobatga oladi. Albatta, Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Farishtalar kofir bo'lganlarning yuzlari va ketlariga urib jonlarini olayotganlarini ko'rganingizda edi. farishtalar o'sha paytda aytadilar: "Yong'in, do'zax azobini totingiz." Bu o'z qo'llaringiz bilan qilgan qilmishlaringiz tufaylidir. Alloh esa bandalarga zulm etuvchi emasdir. Ularning bu hollari Fir'avn zodagonlari va ulardan oldingilarning qilmishlari kabidir. Ular Allohning oyatlarini inkor qilishgach, Alloh ularni gunohlari sababli tutgan edi. Albatta, Alloh quvvatli va jazosi qattiq zotdir. Bu jazolarning sababi Allohning bir qavmga in'om etgan ne'matini to ular o'zlaridagi narsani, munosabatni yomon holatga o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi bo'lmaganidandir. Shuningdek, yana Allohning eshituvchi va biluvchi ekanidandir. Bu Fir'avn zodagonlari va ulardan oldingilarning holatlari kabidirki, ular Parvardigorlarining oyatlarini yolg'onga chiqarishgach, shu gunohlari sababli ularni halok etdik va Fir'avn zodagonlarini suvga g'arq qildik. Hammasi zolim edilar. Allohning nazdida jonzotlarning eng yomoni bu kofir bo'lgan kimsalardir. Bas, shuning uchun ham ular aslo iymon keltirmaydilar. Ularning ichida siz bilan ahdlashgandan so'ng taqvosizlik qilib, har gal ahdlarini buzaveradiganlari bordir. Bas, agar ularni jangda topsangiz, ularni halok qilish bilan ortlaridagi himoyachilarni tun taraqay qiling. Shoyat shunda ular eslatma olsalar. Agar biror qavm tarafidan ahdga xiyonat bo'lishidan qo'rqsangiz, ularga ahd bekor qilingani to'g'risidagi xabarni barobar tarzda tashlang. Albatta, Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmagan. Kofir bo'lganlar o'zib ketdik deb o'ylamasinlar. Ular Allohni sira ojiz qoldira olmaydilar. Ular uchun imkoningiz boricha harbiy kuch va otliq bo'linmalarni tayyorlab qo'yingiz. Bu bilan Allohning va o'zingizning dushmaningizni va ulardan o'zga siz bilmaydigan, lekin Alloh biladigan dushmanlarni ham qo'rquvga solgan bo'lursiz. Allohning yo'lida nimani sarf qilsangiz, sizlarga uning savobi zulm qilinmagan holingizda to'la-to'kis berilur. Agar ular suhga moyil bo'lsalar, siz ham unga moyil bo'ling va Allohga tavakkul qiling. Albatta, u eshituvchi va biluvchidir. Agar ular sizni aldamoqchi bo'lsalar, bas albatta sizga Alloh o'zi kifoyadir. U sizni o'z yordami va mu'minlar bilan quvvatlantirgan va ularning dillarini o'zaro yaqinlashtirgan zotdir. Agar siz yerdagi hamma narsani sarflaganingizda ham ularning dillarini bir-biriga bog'lay olmagan bo'lur edingiz. Lekin Alloh ularning o'rtasini bog'ladi. Albatta, u qudratli va hikmatli zotdir. Ey payg'ambar, sizga va sizga ergashgan mu'minlarga Alloh kifoyadir. Ey payg'ambar, mu'minlarni jangga, Badr jangiga undang. Agar sizlardan 20 nafar sabrli kishi bo'lsa, 200 nafar düşmanını yengar. Agar sizlerden 100 nafar bolsa, kafir bolganlardan 1000tasini yengar. Sabab ularning anglamaydigan qavm ekanidir. Endi Alloh sizlardan yukingizni olib yengillashtirdi. Sizlarda ojizlik bor ekanini bildi. Bas, sizlardan 100 nafar sabrli jangchi bo'lsa, 200ta yovni yengar. Agar sizlardan 1000 nafar bo'lsa, Allohning izni bilan 2000 yovni yengar. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Biror payg'ambar uchun to yerda dushmanlarga zarba bermagunicha asirlarga ega bo'lish mumkin emas. Siz mu'minlar dunyo matohini istaysiz. Alloh esa sizlar uchun oxiratni ravo ko'radi. Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Agar Allohning taqdirda xatoni kechirishi to'g'risidagi bitigi bo'lmaganida, albatta sizlarga olgan tovonlaringiz uchun ulkan azob yetgan bo'lur edi. Olgan o'ljalaringizdan halol pok holida tanavvul etingiz va Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh kechirimli va rahimlidir. Ey payg'ambar, qo'llaringizdagi asirlarga ayting: agar Alloh dillaringizda yaxshilik, iymon borligini bilsa, sizlardan olingan tovondan yaxshiroq narsa berur va sizlarni kechirur. Alloh kechirimli va rahimli zotdir. Agar asirlar sizga xiyonat qilmoqchi bo'lsalar, ular ilgari ham kufrga qaytish bilan Allohga xiyonat qilgan edilar. Shunda ulardan jazoga imkoniyat hosil bo'lgan edi. Alloh ilmli va hikmatli zotdir. Albatta, iymon keltirgan, hijrat qilgan, mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida dushmanga qarshi kurashgan va muhojirlarga joy berib yordam ko'rsatgan madinalik ansorlar, aynan o'shalar bir-birlariga do'stdirlar. Iymon keltirganu, lekin hijrat qilmaganlar, to hijrat qilmagunlariga qadar ular bilan do'stlik qilish sizlar uchun joiz emasdir. Agar ular sizlardan din xususida yordam so'rasalar, ularga yordam berish sizning zimmangizdadir. Illo o'rtalaringizda urushmaslik haqida ahlashuv bo'lgan qavm ziddiga yordamlashish joiz emas. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchilar. Kofir bo'lganlar ham bir-birlariga do'stdirlar. Agar shuni qilmasangiz, yerda fitna va katta fasod bo'lar. Iymon keltirgan, hijrat qilgan va Alloh yo'lida yovga qarshi kurashganlar hamda muhojirlarga joy berib yordam qilganlar aynan o'shalar haqiqiy mu'mindirlar. Ular uchun mag'firat va farovon rizq bordir. Keyinroq iymon keltirib, hijrat qilgan va sizlar bilan birga yov bilan kurashganlar aynan o'shalar ham sizlardandirlar. Qarindoshlar esa Allohning kitobida bir-birlariga yaqinroqdirlar. Albatta, Alloh har narsani biluvchi zot. Tavba surasi Madinada nozil qilingan 129 oyatdan iborat. Surada tavbaning qabul qilinishi to'g'risida bashorat bo'lgani uchun unga Tavba surasi deb nom berilgan. U Baroat surasi deb ham ataladi. Baroat oraning ochiqligi. Sura mehribon va rahimli Alloh nomi ila siz boshlanishining sababi to'g'risida turli fikrlar aytilgan. Ba'zilar sura oldingi Anfol surasining davomi bo'lgani uchun desalar, boshqalar surada ko'proq urush, jang, qatl zikr etilgani uchun deb izoh beradilar. Rasulullohdan esa bu to'g'rida aniq ko'rsatma berilmagan. Surada asosan Tabuk voqeasi, masjid qurish, iymon, kufr, savob gunoh, tavba tazarru va boshqa mavzular bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alloh va uning payg'ambaridan sizlar bilan ahdlashgan mushriklarga nisbatan ora ochiqdir. Ey mushriklar, urush taqiqlangan 4 oyda yer yuzi bo'ylab sayohat qilingiz. Va bilib qo'yingizki, sizlar Allohni ojiz qoldiruvchi emassiz va Alloh kofirlarni sharmisor etuvchidir. Shuningdek, Alloh va uning payg'ambaridan Hajj Akbar qurbon hayiti kuni odamlarga Allohning va rasulining mushriklardan bezor ekanliklarini e'loni hamdir. Agar tavba qilsangiz, bu sizlar uchun yaxshidir. Bordi-yu, tavbadan bosh tortsangiz, u holda bilib qo'yingizki, sizlar Allohni ojiz qoldiruvchi emassiz. Ey Muhammad, kofir bo'lganlarga alamli azob haqida xushxabar bering. Ammo sizlar, mu'minlar ahdlashgan mushriklar, keyin sizlarga biror narsada noqislik, vafosizlik qilmasalar va sizlarga qarshi hech kim bilan hamkorlik qilmasalar, u holda ularning ahdlarini belgilangan muddatlargacha yetkazingiz. Albatta, Alloh taqvolilarni yaxshi ko'rgay. Urush taqiqlangan oylar chiqishi bilan mushriklarni topgan joyingizda o'ldiringiz. Tutingiz, asir olingiz, qamal qilingiz va har qanday pistirmalarda ularni kuzatib turingiz. Agar tavba qilib, namozni barkamol ado etsalar va zakot bersalar, ularni qo'yib yuboringiz. Albatta, Alloh kechirimli va rahimli zotdir. Agar mushriklardan birortasi sizdan himoya so'rasa, bas, uni himoyangizga oling, toki u Allohning kalomini eshitsin. So'ngra uni xavfsiz joyiga yetkazib qo'ying. Bu ularning bilmaydigan qavm bo'lganlari sababidir. Alloh nazdida va Rasuli nazdida qanday ham mushriklarda vafoli ahd bo'lsin. Ammo sizlar bilan Masjidi Harom Ka'ba oldida ahdlashganlar, modomiki ular ahdlarida sizlar uchun to'g'ri turar ekanlar, sizlar ham ular uchun to'g'ri turingiz. Albatta, Alloh taqvodorlarni sevgay. Qanday ham ularda ahd bo'lsin. Vaholanki, agar sizlarni yengsalar, sizlar uchun na ahdni va na shartni rioya qiladilar. Og'izlarida sizlarni rozi qiladilar u, dillari buni inkor etib turadi. Aksariyatlari esa fısku fücurdagi kişilerdir. Allah'ın ayetlerini azgine bahage sadediler de, onun yoludan adamlarını tozediler. Onların kılmışları ne kadar yomon. Mumun adam hakkında ne ahdge ve ne şartge raya kıladılar. Ana oşalar tecavvuzkar hamdırlar. Eğer tevbe kılseler ve namazını barkemal ada etip zekat verseler, o halde ular sizlerinin din cihetten biraderleriniz'dir. Biledigen kavm uçun ayetlerini batafsıl bayan edirmiz. Eğer ahlaşgallariden keyin onu buzseler ve sizlerge dininizni tani kılseler, unda bu kabi küfür peşvalarga karşı ceng kılingiz. Zira ular uçun hiç kanday mukaddes kasamlar yoktur. Şayet şunda kılmışlardan kaysalar. Ey mu'minlar! Kasamlarını buzgan ve peygamberini Mekke'den çıkarıp yubarışke kast kılgan, kanda ozları birinci bulup sizlerge karşı ceng boşlaganlar bilen ceng kılmaysız mı? Ulardan korkasız mı? Bas, korkşingizge Allah münasibroqdir, agar mu'min bo'lsangiz. Ular Makka mushriklari bilan urushingiz. Shunda Alloh ularni sizlarning qo'llaringiz bilan azoblaydi. Asirga tushirib, sharmisor qiladi va sizlarni ular ustidan g'alaba qozontiradi. Hamda mu'minlar qavmi sinalariga shifo beradi va dillaridagi alamni ketkazadi. Alloh o'zi xohlagan kishilarning tavbasini qabul etadi. Alloh bilimli va hikmatli zotdir. Yoki sizlardan haq yo'lida kurashgan va Allohdan, rasulidan va mu'minlardan o'zgalarni do'st sirdosh tutmaganlarni Alloh bilmay, sinamay, o'z hollaringizga tashlab qo'ylasiz deb hisobladingizmi? Alloh qilayotgan ishlaringizdan ogohdir. Mushriklar o'zlarining kofirliklariga guvoh bo'la turib, Allohning masjidlarini obod qilishlari mumkin emas. Ana o'shalarning qilgan ishlari xabata, behuda ketib, ular do'zaxda mangu qoluvchilardir. Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni barkamol o'qigan, zakot bergan va faqat Allohdangina qo'rqqan kishilar obod qiluvlar. Aynan o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lishlari mumkin. Hojiga suv ulashish va masjidi haromni obod qilish vazifalarini o'tayotganlarni Allohga va oxirat kuniga ishongan va Alloh yo'lida kurashganlar bilan teng qildingizmi? Alloh nazdida ular teng bo'lmaydilar. Alloh zolimlar qavmini hidoyat etmagay. Iymon keltirgan, hijrat qilgan va Alloh yo'lida to'atida mollari va jonlari bilan kurashganlar Alloh nazdida darajalari ulkan zotlardir va aynan o'shalar yutuq egalaridir. Parvardigorlari ularga o'z tarafidan rahmat, rizolik va ular uchun ne'matlari doimiy bo'lmuş jannat bog'lari to'g'risida xushxabar berur. Ular o'sha joylarda mangu qolurlar. Albatta, Allohning huzuridagina ulkan mukofotlar bordir. Ey iymon keltirganlar, agar iymondan kufrni yaxshiroq ko'rsalar, ota-onalaringiz va aka-ukalaringizni ham do'st tutmangiz. Sizlardan kimki ularni do'st tutsa, bas ana o'shalar o'ziga zulm qiluvchilardir. Ayting, ey Muhammad, agar otalaringiz, farzandlaringiz, aka-ukalaringiz, xotinlaringiz, qarindoshlaringiz mehnat bilan topgan mol-mulklaringiz, kasod bo'lishidan qo'rqqan tijoratingiz va yoqtirgan maskanlaringiz sizlar uchun Alloh va Rasulidan Madinaga hijrat qilishdan, uning to'ati yo'lidagi jiddu jahd qilishdan ko'ra suyukliroq bo'lsa, unda to Alloh o'z amri azobini keltirguniga qadar kutib turingiz. Alloh esa fosiqlar qavmini hidoyat etmagay. Alloh sizlarni ko'p joylarda va xususan Hunayn kunida g'olib etdi. O'shanda son jihatdan ko'pligingiz sizlarni mag'rurlantirgan edi. Ammo bu sizlardan biror narsani daf qila olmadi va o'zining shuncha kengligi bilan yer sizlarga tanglik qilib qoldi. So'ngra ortingizga chekindingiz. So'ngra Alloh rasuliga va mu'minlarga o'zining taskini, xotirjamligini nozil etdi. Hamda sizlar oldin ko'rmagan lashkarlar farishtalarni tushirdi va kofir bo'lganlarni azobladi. Bu kofirlarning jazosidir. So'ngra o'sha jangdan keyin Alloh o'zi xohlaganlarning tavbasini qabul etadi. Alloh kechirimli va rahimli zotdir. Ey iymon keltirganlar, albatta mushriklar najas nopokdirlar. Shu yo'llaridan keyin ular Masjidi Harom Ka'baga yaqinlashmasinlar. Agar sizlar faqirlikdan qo'rqsangiz, Alloh xohlasa o'z fazli bilan sizlarni boyitajak. Albatta Alloh bilimli va hikmatli zotdir. Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan, Alloh va Rasuli harom qilgan narsalarni harom sanamaydigan, haq din islomni din qilib olmaydigan ahli kitoblardan iborat kishilarga qarshi to ular o'zlarini past tutib jizya soliqni naqd bergunlariga qadar jang qilingiz. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li dedilar. Nasroniylar Iso Masih Allohning o'g'li dedilar. Bu ularning og'izlaridagi botil gaplaridir. Bu gaplari xuddi avvalgi kofir bo'lganlarning gapiga o'xshaydi. Alloh ursin ularni. Ular qayoqqa og'ib ketmoqdalar? Ular Allohni qo'yib, o'zlarining donishmandlari va rohiblarini hamda Masih ibn Maryamni Rab, iloh qilib oldilar. Vaholanki, yolg'iz Allohgagina ibodat qilishga buyurilgan edilar. Undan o'zga iloh yo'q. Ularning keltirgan shirklaridan u pokdir. Ular Allohning nuri dinini og'izlari, inkorlari va shirklari bilan o'chirmoqchi, yo'q qilmoqchi bo'ladilar. Alloh esa, garchi kofirlar yoqtirmasalar-da, o'z nurini kamoliga yetkazmasdan qo'ymagan. U rasulini hidoyat va haq din bilan garchi mushriklar yoqtirmasalar-da barcha dillar uzra g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Ey iymon keltirganlar! Ahli kitoblar ichidagi ruhoniy va rohiblarning ko'pchiligi odamlarning mollarini nohaqlik bilan yeydilar va odamlarni Alloh yo'lidan to'sadilar. Oltin va kumushlarni kon maxfiy xazina qilib olib, ularni Alloh yo'lida sarf qilmaydiganlarga alamli azob haqida xushxabar bering. Mazkur oltin kumushlar jahannam o'tida qizitilib, ular bilan peshonalari, yonlari, orqalari kuydirilgan kuni bu o'zlaringiz uchun saqlagan xazinangizdir. Saqlagan xazinangiz mazasini totingiz deyiladi. Albatta, Allohning nazdida oylarning adadi Allohning osmonlar va yerni yaratgan kunidagi bitigiga muvofiq 12 oydir. Ulardan 4-tasi urush taqiqlangan oylardir. Ana shu to'g'ri dindir. Bas o'sha oylarda jang qilib o'zingizga zulm qilmangiz. Mushriklar mazkur 4 oy asnosida sizlarga yoppasiga urush ochsalar, sizlar ham ularga yoppasiga urush ochingiz. Yana bilib qo'yingizki, Alloh taqvodiylar bilan birgadir. Albatta, urush harom qilingan oylarni kechiktirish haddan ortiq kufrdir. U bilan Alloh urushni harom qilgan oylar sonini o'zlariga moslab olish va shu tariqa Alloh harom qilgan narsalarni halollab olish maqsadida u mazkur oylardagi urushni bir yil halolga, bir yil haromga chiqaruvchi kofirlar adashtirilur. Ularga bu yomon ishlari ziynatli tuyuladigan qilib qo'yildi. Alloh kofirlar qavmini hidoyatga boshlamagan. Ey iymon keltirganlar! Sizga ne bo'ldi ki, Alloh yo'lida yovga qarshi qo'zg'alingiz deyilsa, yerga og'irligingizni solasiz, chiqmay o'tirasiz. Oxiratdan kechib dunyo hayotiga rozi bo'lasizmi? Oxiratga nisbatan dunyo hayotining matohi, lazzati juda ozdir. Agar qo'zg'almasangiz, Alloh sizlarni alamli azob bilan azoblab, o'rningizga sizdan boshqa qavmni keltirur. Sizlar esa unga biror narsada zarar yetkaza olmaysiz. Alloh har narsaga qodirdir. Agar sizlar unga, Muhammadga yordam qilmasangiz, Alloh o'zi unga yordam qilgan. Qachonki uni kofirlar ikki kishining biri sifatida vatanidan chiqarib yuborganlarida ikkovlari g'orda turib, Muhammad hamrohi Abu Bakrga tashvish chekma, albatta Alloh biz bilan birgadir degan edi. Shunda Alloh unga taskin, xotirjamlik nozil etdi va sizlar ko'rmagan lashkarlar, farishtalar bilan uni quvvatladi hamda kofir bo'lganlar so'zini tuban qildi. Allohning so'zi esa u yuksakdir. Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Yengil va og'ir holatda ham yovga qarshi qo'zg'alingiz va Alloh yo'lida mollaringiz va jonlaringiz bilan jihod qilingiz. Agar bilsangiz, ana shu ishingiz sizlar uchun yaxshidir. Agar, ey Muhammad, siz taklif qilgan narsa yaqindagi buyum yoki o'rtacha masofadagi oddiy safar bo'lganda edi, ular sizga ergashgan bo'lur edilar. lekin ularga masofa uzoqlik qildi. Albatta ular o'zlarini haloq qilib, charchatib, qodir bo'lganimizda sizlar bilan birga jangga chiqar edik deb Alloh nomiga qasam ichadilar. Alloh esa ularning yolg'onchi ekanliklarini bilur. Alloh sizni af etdi. Lekin sizga rostgo'ylar aniqlanib, yolg'onchilarni bilmaguningizgacha nega ularga jangdan qolishga ruxsat berdingiz? Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchilar mollari va jonlari bilan jihod qilishdan qolish uchun sizdan ruxsat so'ramaydilar. Alloh taqvodorlarni yaxshi bilur. Balki sizdan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan va dillari shak shubhali bo'lganlargina jangdan qolish uchun ruxsat so'raydilar. Ular o'z shubhalarida ikkilanib yuraveradilar. Agar ular chiqishni istaganlarida uning uchun tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lur edilar. Lekin Alloh ularning qo'zg'alishlarini yoqtirmaydi. Ularni susaytirib qo'ydi va ularga o'tiruvchilar bilan birga o'tiraveringiz deyildi. Agar ular sizlarga qo'shilib jangga chiqqanlarida ham sizlarga faqat buzg'unchilikni ziyoda qilib oralaringizga rahna solib sizlarni fitnaga duchor qilgan bo'lur edilar. Sizlarning ichingizda esa ularga quloq soladigan ishonuvchilar bor. Alloh zolimlarni biluvchidir. Ular oldin ham fitna qo'zg'atmoqchi bo'lgan va ular yoqtirmagan hollarida to'haq g'alaba kelib, Allohning amri dini g'olib bo'lmagunicha ham ishlaringizni makrchiyla ig'vo bilan ostin-ustun qilgan edilar. Ular ichida menga izn bering, meni fitnaga qo'ymang deydiganlar ham bor. Ular jangdan qolish bilan fitnaga tushdilar-ku. Albatta, jahannam kofirlarni o'ziga qamrab oluvchi. Agar sizga biror yaxshilik, g'alaba yoki o'lja yetishsa, bu ularga yoqmaydi. Agar sizga biror musibat yetishsa, ishning oldini olibmiz deb xursand qollarida yuz o'girib ketadilar. Ayting, bizga Allohning yozib qo'yganidan o'zga narsa yetmaydi. U hojamizdir. Allohga esa faqat mu'minlar tavakkul etsinlar. Ayting, sizlar biz uchun ikki xayrli ishdan biri bo'lishini kutmoqdasiz. Biz ham sizlar uchun Allohning o'z huzuridan yoki bizning qo'limiz bilan sizlarga yetadigan biror azobni kutmoqdamiz. Bas, kutaveringiz. Biz ham sizlar bilan birga kutuvchilarmiz. Ayting, xoh ixtiyoriy, xoh majburiy holda nafaqa sadaqa qilingiz, baribir sizlardan sira qabul qilinmagay, zero sizlar fosiqlar qavmi bo'ldingiz. Nafaqa sadaqalarining qabul qilinishidan to'sgan narsa bu ularning Allohga, rasuliga kufr keltirganlari. Namozga faqat sust holda kelishlari va nafaqa sadaqani faqat yoqtirmagan hollarida berishlaridir. Bas, sizni ularning mol-mulklari ham farzandlari ham taajjublantirmasin. Zero Alloh o'shalar sababli dunyo hayotida ularni azoblashni va kofirlik hollarida canları çıkışını irade kılır. Ular sizlerdenmiz deyip Allah namıya kasam içerler. Ve halen ki ular sizlerden, Müslümanlardan emezler. Belki ular cezadan korkadigen kavimdir. Eğer ular boşbana, ya garlar, ya ki kiredigen joy topsalar, o'sha yerga jazodan qochib shitob bilan ketgan bo'lur edilar. Ular ichida tarqatiladigan sadaqalar xususida sizga ta'na qiladiganlar ham bor. Ularga u sadaqalardan berilsa rozi bo'ladilar. Bordi-yu ularga ulardan berilmasa, unda ular birdan achchiqlanadilar. Agar ular Alloh va Rasuli ularga ato etgan narsaga rozi bo'lib, bizga Alloh kifoya, bizga albatta Alloh o'z fazlidan ato etur va Rasuli ham biz Alloh roziligigina rag'bat qiluvchilarmiz desalar edi, o'zlariga yaxshi bo'lar edi. Albatta, sadaqalarni faqat faqirlar, miskinlar unda sadaqa ishida ishlovchilar, dillari oshni qilinuvchi kofirlar, pul to'lab ozod etiluvchi qullar, qarzdorlarga va Alloh yo'lida hamda yo'lovchiga, musofirga berish Alloh tomonidan farz etildi. Alloh ilmli va hikmatli zotdir. Ular ichida payg'ambarga aziyat yetkazadigan va u quloq eshitganiga ishonaveradigan deydiganlar ham bor. Ayting, u yaxshilik qulog'i, Allohga iymon keltiruvchi, mu'minlarga ishonuvchi va sizlardan iymon keltirganlaringiz uchun rahmat manbaidir. Allohning rasuliga aziyat yetkazadiganlar, ular uchun alamli azob bor. Ular, munofiqlar, sizlarni qoniqtirish uchun payg'ambarga aziyat yetkazmadik deb qasam ichadilar. Agar mu'min bo'lsalar, bilib qo'ysinlarki, qoniqtirishlariga Alloh va Rasuli loyiqroqdir. Kimki Alloh va Rasuli belgilagan haddan tajovuz etsa, uning uchun mangulikdagi jahannam olovi bo'lishini bilmaganmidilar. Bu ulkan sharmisorlik-ku. Munofiqlar o'zlari haqida dillaridagi narsa munofiqlikni fosh qiladigan sura nozil qilinishidan qo'rqib turadilar. Ayting, masxara qilaveringiz, Alloh siz qo'rqayotgan o'sha narsani yuzaga chiqaruvchidir. Qasamki, agar ulardan nega masxara qilasiz deb so'rasangiz, albatta ular biz faqat bahsga cho'mib hazillashyapmiz deyishadi. Ayting, Allohni, oyatlarini va rasulini masxara qilayotgan edingiz-ku. Uzr aytmangiz. Iymoningizdan keyin yana kufrga ketgansiz. Agar sizlardan bir toifani tavba qilgach af etsak, boshqa bir toifani jinoyatchi bo'lganlari sababli azoblaymiz. Munofiq erkaklar bilan munofiq ayollar bir-birlaridandirlar. Ular odamlarni yomonlikka buyuradilar, yaxshilikdan qaytaradilar va qo'llarini xayr ehsondan tiyadilar. Allohni unutishgach, u ham ularni unutadi. Munofiqlar albatta fosiqdirlar. Munofiqlar, munofiqalar va kofirlarga Alloh ular abadiy qoladigan jahannam olovini va'da qildi. Ularga u kifoyadir. Ularni Alloh la'natladi. Ular uchun yana doimiy azob bordir. Sizlar, ey munofiqlar, xuddi sizlardan oldingi munofiqlarga o'xshaysizlar. Ular sizlardan quvvatliroq mol mulklari va farzandlari ko'proq edi. Bas, ular o'z nasibalaridan bahramand bo'ldilar. Sizlardan oldingilar nasibalaridan bahramand bo'lganlari kabi, sizlar ham o'z nasibalaringizdan bahramand bo'ldingiz. Va ular botgan narsa zalolatga sizlar ham botdingiz. Ana o'shalarning dunyoda qilgan savobli amallari behuda ketdi. Ziyon ko'ruvchilar ham ana o'shalardir. Ularga o'zlaridan oldingilar Nuh, Od, Samud qavmlari, Ibrohim qavmi, Madyan shahri aholisi, Shuayb qavmi hamda ostun-ustun bo'lgan shaharlar Lut qavmining xabarlari yetib kelmabmidi? Ularga o'z payg'ambarlari hujjatlar, mo'jizalarni keltirgan edilar. Bas, Alloh ularga zulm qiluvchi bo'lmadi, balki o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. Mo'minlar va mo'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Odamlarni yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Namozlarni barkamol ado etadilar, zakotni beradilar hamda Alloh va uning rasuliga itoat etadilar. Aynan o'shalarga Alloh marhamat ko'rsatur. Albatta Alloh qudratli va hikmatlidir. Alloh mu'minlar va mu'minalarga ostidan anhorlar oqib turadigan mangu yashaladigan jannat bog'laridagi yoqimli maskanlarni va'da qildi. Allohning rizosi esa hammasidan buyukroqdir. Ana shular ulkan yutuqdir. Ey payg'ambar, kofir va munofiqlarga qarshi kurashing va ularga nisbatan siz ham dag'allik qiling. Ularning joylari jahannamdir. Naqadar mutchish qismat bu. Yomon so'z aytmadik deb qasam ichadilar. Vaholanki, kufr so'zini aytganlar va islom dinini qabul qilganlaridan keyin yana kufrga qaytganlar hamda yeta olmagan narsalarga qasd qilganlar. Alloh va uning rasuli ularni payg'ambar va sahobalarini fazli o'ljalar bilan boyitib qo'ygani uchungina munofiqlar ularni yoqtirmadilar. Bas, agar tavba qilsalar o'zlari uchun yaxshi. Bordi-yu bosh tortsalar Alloh ularni ham bu dunyo ham oxiratda alamli azob bilan azoblagan. Yer yuzida ularga na bir do'st va na yordam beruvchi bor. Ular orasida agarda bizga Alloh fazli boyligidan bersa, albatta sadaqa qilurmiz va solih kishilardan bo'lurmiz deb Alloh bilan ahdlashadiganlar ham bor. Alloh ularga fazlidan berganda esa, ular unga baxillik qildilar va yuz o'girib ketdi. Allohga bergan va'dalariga xilof qilganlari va yolg'onchilik qilganlari sababli ularga to uni uchratadigan kunlari qiyomatgacha dillarida munofiqlik bo'lishini qismat qilib qo'ydi. Allohning ular yashirgan va shivirlaganlarini ham bilishini va Alloh g'ayb narsalarning ham allomasi ekanligini bilmaganmidilar? Mo'minlardan ixtiyoriy ehson qiluvchilarini va zo'rg'a topib tutuvchilarini istehzo ila masxaralaydiganlarni Alloh masxara qiladi va ular uchun alamli azob bordir. Ular uchun siz xoh kechirim so'rang, xoh kechirim so'ramang, agar ular uchun 70 bor kechirim so'rasangiz ham Alloh sirri ularni kechirmagan. Bu ularning Alloh va rasuliga kufr keltirganlaridandir. Alloh esa fosiqlar qavmini hidoyat qilmagay. Jangdan soxta uzrlar bilan qolganlar Allohning rasuliga xilof qilib o'tirishlaridan o'zlari shod bo'ldilar va mollari yu jonlari bilan Alloh yo'lida jihod qilishni yoqtirmadilar va boshqalarga ham issiq havoda qo'zg'almangiz deyishdi. Ayting, agar anglasalar, jahannam olovi undan issiqroqdir. Bas, ular qilmishlarining jazosi uchun bu dunyoda oz kulsinlar va oxiratda ko'p yig'lasinlar. Bas, agar Alloh sizni yana biror toifa yovga to'qnashish uchun qaytarganida sizdan jangga chiqishga izin so'rasalar ayting, men bilan birga endi sira chiqmaysiz va men bilan birga biror dushmanga qarshi urushmaysiz. Zero sizlar avvalgi gal jangga chiqmay o'tirishga rozi bo'ldingiz, yana qoluvchilar bilan qolib o'taraveringiz. Ulardan o'lgan biror kishiga zinhor janoza namozini o'qimang va qabri ustida ham turmang, zero ular Allohga va rasuliga kufr keltirdilar hamda fosiqlik hollarida o'tdilar. Ularning mol-mulklari va farzandlari ko'pligi sizni taajjublantirmasin. Zero Alloh ularni shu dunyoda o'shalar tashvishlari sababli azoblashni va kofirlik hollarida jonlari chiqishini iroda etadi. Allohga iymon keltiringiz va rasuli bilan birga jihod qilingiz degan mazmundagi sura oyat nozil qilinsa, ularning iqtidorli boylari darhol izn so'rab bizni qo'ygin, o'tiruvchilar bilan birga bo'laylik deydilar. Ular qoluvchi ayol va bolalar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldilar. Dillari esa muhrlab qo'yildi. Bas, ular jihodning fazlini anglamaydilar. Lekin rasul va u bilan birga iymon keltirganlar jonlari va mollari bilan jihod qildilar. Yaxshiliklar ana o'shalar uchundir va najot topuvchi kishilar ham aynan o'shalardir. Alloh ular uchun ostidan anhorlar oqadigan, unda mangu qolinadigan jannatdagi bog'larni tayyorlab qo'ygandir. Ana o'sha ulkan yutuqdir. Arabiy badaviylardan ularga ruxsat berilishi uchun uzr ko'rsatuvchilar keldi va shunday qilib Allohga va rasuliga yolg'on gapirganlar jangga chiqmay uylarida o'tirdilar. Albatta, ulardan kofir bo'lganlarga alamli azob yetgusidir. Zaiflar, bemorlar va jang uchun harj qilishga narsa topa olmaydiganlarga Alloh va rasuliga sodiq turgan bo'lsalar, qiyinchilik, majburlik yo'q. Ezgu ish qiluvchilar sha'niga ta'na uchun yo'l yo'q. Alloh kechirimli va rahimlidir. Shuningdek, sizning huzuringizga ularni ulovli qilib qo'yishingiz uchun kelganlarida sizlarni ulovli qilishga narsa topa olmayman dedingiz. Ular esa sarf qilishga narsa topa olmaganlari uchun g'amgin bo'lib ko'zlaridan yosh oqib qaytib ketdilar. Ularga ham ta'na yo'q. Ta'na uchun yo'l o'zlari boy bo'la turib sizdan ruxsat so'raydiganlar sha'nigadir. Ular qoluvchi ayollar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldilar. Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ydi. Bas, ular shuning uchun savob bilan gunoh farqini bilmaydilar. o'qiganlarimiz, bilganlarimiz va eshitganlarimizga baqadir imkon amal qilishlikni barchamizga nasibu ro'zi aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Laqad khalaqnal